Жанан, тынаш талада, тыным габыле пона, ол жабатады. Жартасым қорғанышым, күшім тәңірде, мейлі дауылдар соқсын, пана мәсіхте. Тәңір қорғаны менің зор жұбанышым, боранда толқындарда мен қорықпаймын. Зұлым жау азғырса да менің рухымды, тынымды тек иса да жаным табады. Сүрттің аяғында пана жаныма, шүбәсіз оған ғана ұмтылысымда. Жанға тыныштық таптым бақыт мәсіхте, онда мен тыным алдым. Жанға тыныштық таптым бақыт мәсіхте, онда мен тыным алдым.